Dwiema kartami SIM bez limitu i smartfonami Huawei P10 i P10 Lite w niespotykanych cenach. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. Kraków, Szczecin i Wrocław. W tych miastach będą głodować lekarze rezydenci i wspierający ich pracownicy innych zawodów medycznych. Jeszcze w tym roku może zapaść wyrok w procesie sprawcy napaści na Polaków w Rimini. Minister Waszczykowski zapowiada szybką decyzję w sprawie nowego ambasadora przy Unii Europejskiej. Będą podwyżki dla lekarzy rezydentów teraz i planowane w przyszłości, zapewniał w TVP Info wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Będziemy się starali jak najszybciej z jednej strony eliminować patologię, żeby znajdywać te pieniądze w budżecie tegorocznym, ekstra kilka miliardów, i w przyszłorocznym, i w kolejnych budżetach na podnoszenie wydatków w proporcji do PKB. Jak mówił wicepremier, obecnie w tej sprawie zdaje się na ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Wczoraj do protestu lekarzy rezydentów dołączyli pracownicy innych zawodów medycznych. 30 osób z Porozumienia Zawodów Medycznych ma podjąć głodówkę. Wiemy już, że co najmniej 3-4 miasta w ciągu tygodnia dołączą do protestu głodowego i będą to także przedstawiciele innych zawodów medycznych. A wśród tych miast będą Kraków, Szczecin i Wrocław, informuje wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński. A Tomasz Dybek ze Związku Zawodowego Fizjoterapeutów potwierdza, że przejęcie przez Porozumienie protestu jest równoznaczne z przejęciem postulatów. Z głównym postulatem zwiększenie do 6,8% PKB na ochronę zdrowia. Takiego wzrostu nakładów na służbę zdrowia domagają się uczestnicy trwającej od 16 dni głodówki w Warszawie. Na w piątek zbiera się po raz pierwszy powołany przez ministra zdrowia zespół, który ma zająć się sprawą wzrostu finansowania służby zdrowia. Lekarze rezydenci nie zamierzają uczestniczyć w jego pracach. Mówią, że postulaty protestujących są znane i będą przyglądali się temu, co zespół wypracuje. To ma być dalszy ciąg dyskusji sprzed tygodnia. Rząd wróci dziś do sprawozdania z prac międzyresortowego zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Powołała go premier Beata Szydło po sierpniowych nawałnicach na Kujawach, Pomorzu i Wielkopolsce. Michał Fedusio. Do zadań międzyresortowego zespołu należało sprawdzenie, jak w poszczególnych regionach monitorowano nadchodzące zagrożenia pogodowe, jak ostrzegano o nich społeczeństwo i jak przebiegały akcje ratownicze. Wnioski z prac zespołu mają być uwzględniane między innymi w rządowych projektach ustaw, zapowiedział przed miesiącem w Sejmie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Rozpoczęliśmy już pracę nad nowym systemem ostrzegania oraz ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zależy nam na tym, aby nowy system ostrzegania ludności działał ekspansywnie. Docelowo chcemy, żeby komunikat o zagrożeniach docierał do wszystkich osób znajdujących się na określonym obszarze. Międzyresortowy zespół badał również kwestie pomocy socjalnej dla poszkodowanych przez nawałnice, usuwania ich skutków oraz zapewnienia ciągłości dostępu do energii. Wskutek sierpniowych nawałnic w kraju zginęło 6 osób, a 58 zostało rannych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Za półtorej godziny przed sądem w Rimini ma stanąć Kongijczyk Guerlin Butungu, przywódca gangu, który 26 sierpnia zaatakował na plaży dwoje polskich turystów. Grozi mu ponad 20 lat więzienia. Trzej pozostali członkowie gangu staną przed sądem dla nieletnich. Reprezentujący poszkodowanych Polaków adwokat Maurizio Ginelli w rozmowie z Polskim Radiem wyraził przekonanie, że proces Kongijczyka będzie krótki. Butungu w sposób jasny przyznał się do wszystkich zarzutów dotyczących ataków na dwoje Polaków. Moim zdaniem to wystarczy, by był sądzony w trybie natychmiastowym. Adwokat dodał, że sąd w Rimini i tak traktuje tę sprawę priorytetowo. Oznaczałoby to, że wyrok może zapaść jeszcze w tym roku. Nie jest jasne, czy dzisiejsza rozprawa rozstrzygnie tylko tryb, w jakim będzie sądzony Kongijczyk, czy też zostanie również dopuszczony do głosu prokurator. Adwokat Ginelli ujawnił, że z trzech pozostałych członków gangu, w odróżnieniu od dwóch marokańskich braci, Nigeryjczyk współpracuje ze śledczymi. Z Rimini Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski zapowiada szybką decyzję w sprawie nowego ambasadora przy Unii Europejskiej. W Unii jest wiele dyskusji, problemów. Musimy to zrobić jak najszybciej. Szef polskiej dyplomacji ma dziś rozmawiać z szefową rządu na temat kilku kandydatur. Powinien to być dyplomata z dużym doświadczeniem urzędniczym, z dużą wiedzą Unii Europejskiej, ponieważ tego wymaga to stanowisko. Dotychczasowy przedstawiciel Polski w Brukseli, Jarosław Starzyk, pełnił tę funkcję do niedzieli, zrezygnował z powodów osobistych. Według portalu Onet.pl z dokumentów ze zbioru zastrzeżonego IPN wynika, że dyplomata miał pod koniec PRL-u podjąć współpracę ze służbami wojskowymi, a fakt ten zataił w swoim oświadczeniu lustracyjnym. W Portugalii trzydniowa żałoba narodowa. Ogłosił ją rząd w Lizbonie w związku ze śmiercią w pożarach 36 osób. Prawdopodobnie nie jest to ostateczna liczba ofiar, bo wciąż trwają poszukiwania zaginionych. Władze obrony cywilnej podały, że nadal ponad 4000 strażaków walczy z ponad 150 ogniskami ognia, wciąż trawiącymi lasy i grunty rolne w różnych regionach kraju. Ogień szaleje nie tylko w Portugalii, także w hiszpańskiej Galicji. Tam zginęły co najmniej 4 osoby. To był Serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Lech Poznań, Górnik Zabrze i Zagłębie Lubin. Te drużyny mają po 22 punkty w tabeli Lotto Ekstraklasy. Najlepszy bilans bramkowy ma Lech i to on jest liderem. W dole tabeli ostatnie miejsce opuściła Krakowia. Pasy w ostatnim meczu 12 kolejki pokonały 3-0 Pogoń Szczecin. Kibice Krakowi na zwycięstwo przy Kałuży czekali aż 150 dni i z tym większym zachwytem obserwowali popisy strzeleckie Piotra Malarczyka, Javiego Hernandeza oraz Krzysztofa Piątka, dla którego był to 6 gol w sezonie. Czekaliśmy na to przełamanie u siebie i fajnie, że wygraliśmy tak okazale, bo 3-0. Dobrze graliśmy w obronie, skutecznie w ataku i było to widać. Strzeliliśmy bramkę szybko i niepotrzebnie się cofnęliśmy. W drugiej połowie na pewno w przerwie powiedzieliśmy sobie, że musimy strzelić drugą bramkę i gdzieś lepiej się ustawić i to wyszło. Wyszło i Krakowia awansowała na 13 miejsce w tabeli, Pogoń jest 15. 10 miejsce w tabeli angielskiej Premier League zajmuje West Bromwich Albion. Wczoraj cenny punkt zdobyty na wyjeździe z Leicester. 1-1 i pełne 90 minut w barwach West Bromu Grzegorza Krychowiaka. Dziś już oczy całej piłkarskiej Europy skierowane będą na Ligę Mistrzów. Najciekawiej zapowiadają się mecze Manchesteru City z Napoli i Realu Madryt z Tottenhamem. Nie mniej ciekawiej będzie w rozpoczynającym się dzisiaj w nocy sezonie koszykarskiej Ligi NBA. Na inaugurację zagrają Cleveland Cavaliers Boston Celtics oraz broniący tytułu mistrzowskiego Golden State Warriors Houston Rockets. Zza oceanu Jan Pachlowski. Największa gwiazda obrońców tytułu, Steph Curry, w najbliższym sezonie zarobi blisko 35 milionów dolarów. To najwięcej w historii NBA. Dla porównania Marcin Gortat zainkasuje 13 milionów dolarów. Pod tym względem plasuje to Polaka pod koniec pierwszej setki. W specjalnej sądzie tradycyjnie przeprowadzonej przed startem rozgrywek aż 93% wszystkich menedżerów klubów twierdzi, że mistrzostwo bronią Golden State Warriors. Wojownicy są również faworytami bookmacherów z Las Vegas. Przed rozpoczynającym się właśnie sezonem najciekawszych transferów dokonała chyba Oklahoma City Thunder. Zespół wzmocnili Carmelo Anthony i Paul George. Nie wiadomo, czy na inaugurację barwach Cleveland zagra LeBron James. Koszykarz narzeka na uraz w kostce. Z Miami, Jan Pachlowski. W oczekiwaniu na NBA u nas też grali koszykarze w Ekstraklasie. Trzeci mecz w sezonie wygrał polski Cukier Toruń. Pokonał 87-79 Asseco Gdynia. Pani Edyta napisała, przypominajka dla kierowców, państwa pojazdy są wyposażone w światła przeciwmgielne, warto z nich korzystać. Na A1 miejscami bardzo, bardzo gęsta mgła, nie widać innych samochodów. Przypominamy, no bo dzisiaj ranek mglisty, w ciągu dnia będzie słonecznie, ale rzeczywiście poranek, musimy się do tego przyzwyczajać, będą mgły. Wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty, ciśnienie spada, temperatura od 16 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 19 w Warszawie, Olsztynie i Lublinie. Linie 21 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 24 we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę pana, laptop jak nowy. Ja dorzucę panu torbę, tylko idiota by nie kupił. To co, płaci pan? Tam. A w euro nie płacisz. Teraz w sklepach euro nie płacisz. Kup produkt dzisiaj z odroczoną płatnością i spłać całość lub pierwszą z rat za 4 miesiące. Na przykład zestaw mobilny Lenovo, Intel Core i5, torba i mysz w komplecie za 2499. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja

tutaj jest sytuacja na razie, że jedna ze stron nie chce uczestniczyć w tym zespole, żeby zmieniać pod względem prawnym rzeczywistość w służbie zdrowia. No i na tym chyba polega właśnie problem. Ale to jest problem w tym momencie lekarzy, którzy nie chcą uczestniczyć w czymś, przed czym nie uciekną, bo jeżeli chcą zmian, rzeczywiście tych zmian, o których mówią, których żądają, no to nie ma innej drogi, tylko właśnie ten sposób, tak? Czyli trzeba patrzeć na zawody medyczne w sposób systemowy. Nie może być tak, że nagle jeden z zawodów dostaje duże podwyżki, reszta nie, bo to burzy cały system. Ale więc oni tego nie co żądają, ja widzę, tylko ale właśnie, żądają większych pieniędzy dla różnych grup i w ogóle do całego systemu. Ale właśnie do tego chcę zmierzać. Tutaj nie ma sporu między rządem a rezydentami, jeżeli chodzi o podniesienie kwot na wydatkowanych na służbę zdrowia. Mówi się o 6% PKB, ale każdy rozsądny człowiek wie, że z poziomu 4,7, tak jak mamy w tym roku, do 6 trzeba dochodzić stopniowo. To się nie da zrobić w ciągu jednego roku. No tak i jak dochodziliśmy... nie podoba się, że to ma być 2025 rok, bo no to, To jest kwestia tutaj właśnie ustaleń i uzgodnień, ale żeby dochodziło do ustaleń i uzgodnień, to trzeba rozmawiać, więc ja za bardzo nie rozumiem w tym momencie sytuacji takiej, że chcemy zmian w służbie zdrowia, ale nie będziemy rozmawiać. Więc pytanie dzisiaj jest takie, w którą stronę zmierza ten strajk, ten protest lekarzy rezydentów. Ale właśnie dlatego, że rozwiązania, trudno to zrozumieć, to może trzeba pomocy z zewnątrz. Ja myślę tak, że nie potrzeba jeszcze na tym etapie pomocy z zewnątrz, bo tu jest kwestia zrozumienia wewnątrz. Oczywiście nie mówię o pomocy zagranicznej, tylko o pomocy z oczywiście, zewnątrz pani redaktor, tych stron sporu. Moim zdaniem trzeba większego zrozumienia sytuacji z wewnątrz tych stron tego konfliktu, bo moim odczuciu pierwszy punkt nie jest sam w sobie niemożliwy do porozumienia, bo jedni i drudzy mówią, że trzeba do tego dochodzić. Różnica polega na tym w czasie, w terminie, w jakim dojść do poziomu 6%. Jest to punkt do spokojnych rozmów i ustaleń. I druga rzecz, podwyższenia wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów. Rząd już dał podwyżki dla rezydentów. Oni nie są zadowoleni, ale przez ostatnie 6 czy 7 lat w ogóle nie dostawali podwyżek, więc to też trzeba ze spokojem sobie... Była podwyżka w 2009 roku. W 2009 ostatnia była podwyżka. Ale jak przypominają politycy Platformy, 30%. Więc a w tej chwili jest 40% i o dziwo teraz się rozpoczyna strajk głodowy. 40% tak, jest? Tak, 40% pani redaktor. Teraz lekarze chcą takiej sumy, znaczy nie sumy, takiego wskaźnika 1,05 średniej krajowej. Ja myślę, że tylko to, co mnie martwi osobiście, to to, że nie rozmawia się na ten temat, no bo nie można prowadzić strajku, nie rozmawiając z drugą stroną, żeby doszło do zbliżenia tych stanowisk. A moim zdaniem jest to do zrobienia, więc na tym etapie nie ma jakby potrzeby wchodzenia jakichś podmiotów z zewnątrz i na razie przyglądamy się temu, co w którą stronę będzie ewaluował ten protest. Ale rozumiem, że doradcy prezydenta przygotowują go do ewentualnego włączenia się w spór, przygotowują jakieś swoje propozycje i rozwiązania? Pani redaktor, przede wszystkim propozycje muszą być ze strony rządowej, bo to rząd odpowiada w Polsce za pieniądze i za budżet. No tak, ale tu możemy mówić, mówić w sytuacji, gdyby się to zakleszczyło, gdyby nie było jakby woli dalszych rozmów, a sytuacja jakby się potęgowała, to wtedy oczywiście nie wykluczamy możliwości wkroczenia jako mediatorzy, ale w sporze. Nie strona, tylko mediator w sporze. W przestrzeni publicznej pojawiła się taka hipoteza, że prezydent jest dlatego w tej sprawie powściągliwy, żeby nie pogarszać stosunków z rządem przed rozwiązaniami w kwestii sądownictwa. Pani redaktor, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Dynamika tego protestu jest taka, jaką widzimy w tej chwili od bodajże dnia wczorajszego. Przystąpienie Ogólnopolskiego Związku Zawodów Medycznych do strajku. Rozszerzenie tego strajku jest jakby eskalacją w tej chwili tego i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Natomiast reforma, jeżeli chodzi o reformę sądów, tutaj wszystko już jest jakby można powiedzieć kolokwialnie na stole, czyli pan prezydent napisał, przygotował projekty, w tej chwili jest uzgadniane z większością sejmową kwestia ostatecznego kształtu tych ustaw i myślę, że ten tydzień będzie już zakończeniem procesu przygotowania tych projektów i dalszy etap to już będą prace parlamentarne. A w tym tygodniu ma dojść do spotkania prezydenta z prezesem Jarosławem Kaczyńskim w sprawie tych poprawek. Czy celem spotkania jest to, by prezydent powiedział, zgadzam się na te poprawki, podpiszę je, czy też jest jakieś pole do negocjacji, do To jeszcze zmian w tych poprawkach? Cały proces jeszcze legislacyjny się będzie odbywał. To, i to jasne, jest, ale i to ja pytam o to spotkanie. Spotkanie się odbędzie w tym tygodniu, tak jak było zapowiadane. Tutaj chodzi o porozumienie polityczne, a nie oczywiście w jakichś detalach dotyczących konkretnych zapisów, konkretnych poprawek. Pan prezydent zresztą mówił wyraźnie, że jeżeli będą poprawki, które będą usprawniały, ulepszały to, co on zaproponował, to oczywiście a będzie się... A są takie? Bo już prawie od kilku dni pracują nad nimi. Tak, oczywiście, że pracują. To już jest ukończone w tej chwili. To jest na biurku pana prezydenta. Ja mówię o całym procesie legislacyjnym, bo pani się mnie pyta. Ja mówię, że nawet w trakcie prac w Sejmie czy w Senacie, jeżeli będą dobre pomysły usprawniające to, co zaproponował pan prezydent, to powiedział wyraźnie, że on oczywiście będzie akceptował tego jasne, typu poprawki. Ale ja pytam czy to, co zaproponował PiS, a co jest po myśli prezydenta, tak jak mówią liderzy Prawa i Sprawiedliwości, to usprawnia czy nie usprawnia? Oczywiście, że usprawnia, bo gdyby nie usprawniało, gdyby to było coś, co zmienia, przekształca ten projekt pana prezydenta, to zapewne nie byłoby akceptacji pana prezydenta, a ten kształt i te uzgodnienia w sensie politycznym, żeby te projekty pana prezydenta przeszły przez większość parlamentarną, przez cały proces uchwalania prawa w polskim parlamencie, właśnie temu służą, żeby na tym etapie uzgadniać już te detale, te szczegóły, tak żeby potem w procesie legislacyjnym nie było niepotrzebnego przewlekania i czasów wprowadzenia w tych reform w życie, bo one są po prostu bardzo potrzebne i oczekiwane przez społeczeństwo. Czyli co, potwierdza pan, że poprawki są niewielkie i zgodne z duchem zmian proponowanych przez prezydenta? To jest kwestia, czy niewielkie. Jest złożonych tam kilkanaście poprawek do tego. One są opracowywane przez prawników, którzy pisali tą ustawę, ponieważ poprawki mają to do siebie, że one muszą być zgodne z całym systemem. To w jednym miejscu zmieniając trzeba jeszcze uwzględnić i zobaczyć, jaki wpływ ma to na inne przepisy w innych miejscach. Więc to jest taki proces żmudny, ale niezbędny, a kwestia uzgodnień, z którymi poprawkami pan prezydent się zgadza, a co do których się nie zgadza, no to jest kwestia rozmowy z panem prezesem i tam te kwestie zostaną jakby uszczegółowione. Kolejną sprawą po zmianach w sądach mogą być zmiany w kodeksie wyborczym. Taka drobna zmiana to jest przesunięcie terminu wyborów samorządowych i tu nie będzie chyba sprzeciwu prezydenta. Myślę, że nie będzie sprzeciwu pana prezydenta. Są to argumenty bardzo racjonalne. No, mamy w Polsce tak skonstruowane przepisy, że one wyznaczają praktycznie na sztywno datę wyborów samorządowych, więc w sposób naturalny tutaj wydaje mi się, że najbardziej racjonalne byłoby wydłużenie tam o tydzień tego terminu, ale musi być do tego oczywiście zmiana przepisów i co do tego myślę, że tutaj będzie zgoda wszystkich sił politycznych i to będzie jedna z tych zmian, której nikt nie będzie kwestionował. A jeśli chodzi o pakiet rozwiązań, które mają zabezpieczyć wybory przed fałszowaniem, to pewnie też tutaj nie będzie problemów, czy będą? Myślę, że nie będzie problemów. Ja przez wiele ostatnich lat, będąc jeszcze w parlamencie, byłem obserwatorem z ramienia OBWE procesów wyborczych w różnych państwach i muszę powiedzieć, że polska ordynacja wyborcza, polskie wybory są na dużo gorszym poziomie niż w wielu, wielu innych krajach. Naprawdę. Takie, które się nawet ubiegają o to, żeby być... Pani redaktor, pierwsza rzecz, która... Ja mam tą obserwację z wielu naprawdę krajów. Pierwsza rzecz to w Polsce mamy totalny bałagan w komisjach wyborczych, w lokalach wyborczych, w tym sensie w lokalach wyborczych. W innych państwach jest to niedopuszczane. Tam jaki bałagan? Naprawdę, ilość ludzi, jeden drugiemu patrzy... za przeproszeniem przez ramię, kto jak skreśla, żadnej kontroli komisji wyborczej pod tym względem. Ja w innych państwach jest to niedopuszczalne. Wchodzi tyle osób, ile jest w stanie być obsłużonych przez komisję wyborczą. I w samym chodzi o to, żeby poza tymi kabinkami nie stały jakieś osoby, mało tego, tak? No, oczywiście, pani dyrektor. No bo ja tyle razy brałam udział w wyborach, nie zauważyłam, żeby tam jakiś bałagan. Pani dyrektor, jak się jest tylko w wyborach w Polsce, to się wydaje, że tak być musi. Jak się obserwuje wybory w innych krajach, to widać, jak może być i jak może być przejrzyście, jak może być uczciwie. I muszę powiedzieć tak, to co mnie zdumiało, w wielu państwach jest obowiązek przejścia przez kotarę. Nikt nie może złożyć karty do urny, jeżeli wcześniej nie przejdzie przez kotarę. A sama pani, jak pani bierze udział w wyborach, to widzi, jak to u nas się dzieje, tak? Wpuszczają kilkadziesiąt osób jednocześnie do lokalu, a potem żadnej kontroli, co z tym się dzieje, nie ma. W innych państwach jest to niedopuszczalne, więc jest nad czym pracować, żeby w Polsce wybory były przejrzyste, uczciwe, transparentne, żeby nikt nie zarzucał potem, że w Polsce doszło do jakiejś tam manipulacji. Ale są też inne pomysły zmian. Na przykład likwidacja JOW-ów w małych miastach, w małych okręgach. Pani redaktor, to są już decyzje polityczne. No one... właśnie, ja dlatego pytam. Już mówię. Jak ponieważ to... prezydent, to ja przypomnę, że prezydent, zanim został prezydentem, przed wyborami, był przeciwnikiem JOW-ów. Po pierwszej turze trochę zmienił zdanie i powiedział, że warto o tym rozmawiać, pewnie pod wpływem Pawła Kukiza. Ja powiem, teraz Paweł Kukiz mówi, zrobię wszystko, by ulica się upomniała o tej JOW-y. Więc no tu będą pewne spory polityczne. Każda władza, każda większość parlamentarna ma prawo kształtowania według własnego uznania ordynacji wyborczej. Ja przypomnę, że to Platforma też zmieniała ordynację wyborczą w sposób zasadniczy, chociażby właśnie wprowadzając w miastach okręgi jednomandatowe, sztucznie dzieląc miasta, bo to trzeba zobaczyć, jakie kuriozalne były uchwały, żeby wydzielić poszczególny okręg, gdzie ulicę dzielono na pół, część ulicy była w innym okręgu, część inny, bo trudno było to zrobić i potem mamy sytuację taką w samorządach, że jest po prostu kłopotem prowadzenie polityki miejskiej w momencie, kiedy mamy autonomiczne jednostki, więc tu są problemy, o tym mówią sami samorządowcy, więc jakie będą rozwiązania, nie wiem, na razie są zapowiedzi. No dobrze, ale jak prezydent zobaczy, czy usłyszy hasło JOW, to jak zareaguje na pani redaktor, zobaczymy, likwidację JOW-ów, na tak czy na nie? Zobaczymy, w jakim kształcie ostatecznie przyjmą te zapowiedzi, no bo istota polega na tym, co jest zapisane w danym projekcie ustawy, a nie o tym, co się mówi, tak? Więc tutaj trzeba poczekać jeszcze na to, jaki kształt ostateczny przyjmą te założenia w postaci konkretnego projektu zmieniającego ordynację wyborczą. Ja tylko mogę powiedzieć jedno. Każda partia polityczna, która rządzi w Polsce, ma prawo kształtować ustrój wyborów. Ale ustrój... dobrze, żeby to był ustrój na lata, a nie tylko. Ale no mamy taką sytuację, że co ekipa rządowa zmienia ordynację wyborczą. Do tej pory tak zawsze było, bo w Polsce problem polega na tym, że pewne zmiany są robione pod określone zapotrzebowania, a nie w jakimś długim systemie. Czasowym. Dziękuję bardzo. Minister Andrzej Dera, Kancelaria Prezydenta, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Z ostatniej chwili polscy przedsiębiorcy masowo przesiadają się do Toyot. W salonach tej marki olbrzymi ruch. Oferta leasingu 103% na wszystkie, słynące z niezawodności modele Toyoty, zrobiła swoje. To oczywiste. Taka okazja nie będzie trwać wiecznie. Toyoty w leasingu 103% czekają. Ale ty nie czekaj. Z dnia na dzień wybór samochodów jest coraz mniejszy. Odwiedź salon Toyoty już dziś. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Uwaga maturzyści i rodzice! Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną matura 2018. Książka z arkuszami egzaminacyjnymi z języka polskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony z odpowiedziami i punktacją do zadań. Arkusze maturalne z języka polskiego. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro z angielskiego. Barbasiu, a ty idziesz na te urodziny? Marian, urodziny! Zapomniałam, co teraz? A teraz to lepiej się ubieraj i leć, bo już tylko 2 dni zostały i zaraz będzie po wszystkim. Jeszcze tylko 2 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa drukarkę 3 w jednym dostaniesz za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Codzienne dostawy. To jest dla mnie najważniejsze. Bo kiedy bym nie przyszedł, to jest świeżo. Tyle dobrego z polskich pól i sadów. Ale też sporo egzotyki. I zawsze mogę spróbować czegoś zupełnie nowego. No to zapraszamy na ryneczek Lidla. Już teraz pomidory rzymskie aż o 40% taniej. Jedynie 2,99 za opakowanie 500 gramów. 2,99. A soczyste ananasy 44% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. 2,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Przygotuj się do zimy na czas. Korzystając z autoryzowanego serwisu Nissana, otrzymujesz bezterminowy Nissan Assistance oraz bezpłatny samochód zastępczy. Skorzystaj z wyjątkowej oferty. Zyskaj do 20% zniżki na nasze usługi i oryginalne części. Teraz akumulatory w promocyjnej cenie od 299 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła, zapraszamy na skrót wiadomości. Michał Przerwa. Policjanci z krakowskiego zarządu CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzewani o wyłudzenie dotacji ze środków europejskich. Zatrzymano 7 osób, którym przedstawiono zarzuty wyłudzeń na prawie 9 milionów złotych. W Luksemburgu spotkają się dziś unijni ministrowie do spraw europejskich, by rozmawiać o przygotowaniach do szczytu poświęconego m.in. Brexitowi. Narada europejskich przywódców rozpoczyna się pojutrze w Brukseli, a rozmowy na temat wyjścia Wielkiej Brytanii zaplanowano w piątek. Instytut Pamięci Narodowej opublikował około 40 nowych dokumentów dotyczących działań Służby Bezpieczeństwa podczas wizyty Jana Pawła II w 1987 roku w Polsce. Jak wyjaśniają historycy, celem nagrań filmów nie było udokumentowanie przebiegu pielgrzymki, ale uchwycenie zachowań zebranych ludzi. Samozwańcza stolica tzw. państwa islamskiego w Syrii niemal zdobyta, wspomagane przez Stany Zjednoczone syryjskie siły opozycyjne rozpoczęły ostateczny szturm na miasto Rakka. Jeżeli upadnie, będzie to symboliczny koniec fanatycznych islamistów w Syrii i w Iraku. W ostatnich tygodniach siły syryjskie i opozycji zdobyły większość terenu miasta. Jak oceniają dowódcy, teraz na miejscu jest jeszcze około 200-300 terrorystów. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Ekonomia w Trójce. Dominik Olancki. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dziś ważne dane dotyczące rynku pracy. Dowiemy się, jak we wrześniu kształtowały się wynagrodzenia i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Piotr Bielski uważa, że wzrost zatrudnienia wyniósł 4,7% licząc rok do roku, co będzie oznaczało poprawę sytuacji. Przy czym warto pamiętać, że prawdopodobnie rzeczywiście zatrudnienie nie rośnie w aż tak wysokim tempie, bo mamy do czynienia od jakiegoś czasu ze zmianą form zatrudnienia, która wpływa na oficjalne dane, czyli niektórzy zmieniają umowy cywilnoprawne na te takie prawdziwe etaty, ale faktem jest, że gospodarka rośnie i w efekcie przedsiębiorcy potrzebują coraz więcej pracowników. Ekspert spodziewa się też lekkiego wyhamowania dynamiki wynagrodzeń. Dane GUS-u o rynku pracy poznamy o godzinie 14. ZUS wypłaca pierwsze świadczenia po obniżeniu wieku emerytalnego. Od początku tego miesiąca zakład wydał blisko 100 tysięcy decyzji emerytalnych. Przeciętna emerytura w przypadku kobiet wyniosła 1560 zł, a w przypadku mężczyzn 2782 zł. Im dłużej pracujemy, tym nasza emerytura jest wyższa, przypomina rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Dzisiejsze wyliczenie emerytury to jest proste działanie matematyczne. W liczniku wstawiamy składki zgromadzone przez całe życie wraz z kapitałem początkowym, a w mianowniku wstawiamy średnie dalsze trwanie życia w miesiącach, które prezentuje co roku Główny Urząd Statystyczny. A w tych wyliczeniach pomagają doradcy emerytalni, na których pomoc możemy liczyć we wszystkich oddziałach ZUS-u. 1/3 z nas deklaruje gotowość do zapłacenia nieco więcej za produkty lub usługi oferowane przez firmy rodzinne. Tak wynika z najnowszego raportu, mówi prezes Fundacji Firmy Rodzinne Katarzyna Gierczak-Grupińska. Konsumenci doceniają bardzo twarze właścicieli, ludzi, którzy nie zwalniają się z firm, tylko tworzą je od samego początku i mają swoją filozofię, która trwa nie tylko przez rok, dwa, trzy, pięć i dziesięć, ale możliwe, że na następne pokolenia. Raport pokazał również, że ponad połowa Polaków ma duże zaufanie do firm rodzinnych. Za godzinę informator ekonomiczny Trójki zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Ranek mglisty, ale w ciągu dnia będzie słonecznie. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, może nawet porywisty. Temperatura od 16 stopni w Suwałkach, 18 w Trójmieście i Białymstoku, 20 w Szczecinie, Poznaniu i Bydgoszczy, 22 w Legnicy i Opolu. We Wrocławiu dziś najcieplej 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Powiem Państwu w tajemnicy. Tam podobno ukryta jest bursztynowa komnata. I jeszcze powiem Państwu w tajemnicy, że ukryte tam są jeszcze inne rzeczy. Bo to stare krzyżackie miasto, zatem musi mieć wiele tajemnic, a ja postaram się je odkryć. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje. Relacje z Kaliningradu w środę. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia. Ernest Zorzyn. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT. Oferujące loty do Kaliningradu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbasiu, a ty idziesz na te urodziny? Marian, urodziny! Zapomniałam, co teraz? A teraz to lepiej się ubieraj i leć, bo już tylko 2 dni zostały i zaraz będzie po wszystkim. Jeszcze tylko 2 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład nowoczesne telewizory smart, taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Wstać! Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. Obiecałem Państwu wczoraj, że dziś hej z piosenką dnia i tak się właśnie dzieje. To, co Państwo słyszą, to jest nowe nagranie. Katasza. Hej. We'll be right back. Katasza imię jej. Katasza, to tytuł tego nagrania. Hej, nasza piosenka dnia. Mówiłem, że nowe nagranie, bo piosenka nagrana nowo, bo piosenka przecież sprzed lat. 2-2 i 7 trójek. Droga S8 w kierunku Warszawy, jest wypadek, tam jest na chwilę obecną tylko wahadłowy ruch. Korek już jest na chwilę obecną do węzła Janek, to jest gdzieś ze 3 km. Kto może, niech przed Raszyn ucieka. Bardzo panu dziękujemy. Rozkład jazdy, ten muzyczny, to za chwilę. Robert Plan. Za 17 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Teraz polskie sprawy. To co, będziemy czekać? Jak już tak panowie mocno przyłoili, jak to się mówi w żargonie, to godni następcy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. O. Raz, dwa, trzy, cztery. Ty coś z tą perkusją, tak? Ćwiczysz? Na pewno? Nie udajesz? Na razie mam tylko garnki i talerze, ale próbuję. Jeszcze pałeczki sobie kup. Bo złośliwie to bym powiedział, że dezerterujesz z lekcji. Ale to zespół Deserter właśnie. W najbliższy piątek rusza w trasę koncertową po Polsce. Jak zapowiada Krzysztof Grabowski, autor tekstów i perkusista punk-rockowej legendy, na trasie zagramy przekrojowy materiał, urozmaicone o kilka utworów, których nie było od lat. Sytuacja w Polsce i na świecie stale zmusza nas do uaktualniania programu koncertowego. Staramy się dobierać piosenki tak, by ich przekaz był w miarę aktualny, aby były właściwie odbierane przez dwa pokolenia, naszych rówieśników i ich dorastające już dzieci. Ciężko panu przerwać, bo ważne rzeczy wypowiada. No właśnie, bardzo aktualnie, że... No co za czas, co za czas. Trasa zaczyna się 20 października w Kutnie, ale potem także zespół wystąpi i w Elblągu, i w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale i Ostrowie Wielkopolskim. Kończy się to wszystko 16 grudnia w Zabrzu. No to teraz radykalna zmiana nastroju. Oj, to będzie balsam prawdziwy. Kto ten film dawno temu oglądał, a potem kilka razy powtarzał, bo na pewno takich wśród słuchaczy Trójki nie brakuje, to wie, o kim mowa. Michael Nyman wraz z 11-osobowym zespołem Michael Nyman Band wystąpi w Łodzi podczas 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Koncert odbędzie się w Filharmonii Łódzkiej w niedzielę 29 października o 19, a w programie znajdą się wszystkie najbardziej znane kompozycje artysty, w tym utwory skomponowane do filmów Petera Greenawaya, czy właśnie fortepianu Jane Campion. Z tego filmu ten motyw muzyczny. Nie do zapomnienia. Potęga fortepianu w tym utworze, w tym motywie. Niemiłosierna, nie do ogarnięcia. Michael Nyman w Łodzi, to już niebawem. No to znów zmieniamy nastrój radykalnie, bo rap od dawna wchodzi na salony. Tym razem wchodzi też do teatrów. Seria koncertów autentycznie łódzkiego rapera Ostrego odbywa się właśnie w tego rodzaju miejscach. Muzyk promuje swoją najnowszą płytę Życie po śmierci, która ukazała się w lutym ubiegłego roku. 20 października artysta wystąpi w Poznaniu, dwa dni później w Warszawie, 27 we Wrocławiu, a 28 w Gdańsku. Ostry na zakończenie muzycznego rozkładu jazdy. Dziękujemy, Krystian Hanke. Obiecałem tobie szczęście, że spowolnię tempo świata. Gdybym mógł, zjadłbym twe serce, Melchior Hedlow, psychopata. A minuta z tobą jak wieczność, wiesz, to nieśmiertelność zasad. Jakbyś mi wlała przez wenflon do krwi bezpośrednio piasat. Ponoć za wysoko latam, trzymając ciebie za rękę. Jakby ziemi grawitacja wyrzucała nas w powietrze. Poszerzałaś horyzonty, jakby były naszym miejscem. Zabrałaś najlepsze lata, mi nie chcę już ciebie więcej. O Ester. A my przypominamy, że 227 trójek i że w czwartek 19 o 19 zapraszamy państwa na koncert Asaf Avidan. We'll be old and think of all the stories that we could have told. One